Kinshasa. kinshasa ngaye Dikaba mekanzo to kinshasa ngaye Dikaba mekanzo to kinshasa makambo Dikaba mekanzo to kinshasa makambo Toya kimboke tumaba pangiye Toya kimboke tumaba pangiye Toya kimboke tumaba pangiye Toya kimboke tumaba pangiye Mopewa mwana mawa Mopewa mwana mawa ye ye Mopewa mwana mawa ye ye Mopewa mwana mawa ye ye Mopewa mwana mawa ye ye Nous aimons tant, nous aimons tant, nous aimons tant.